Є в небі чудова країна свята, всіх вірних Ісусу чекає вона. Я маю надію і вийду туди. Я вірю, зі мною йдеш ти. Я маю надію і вийду туди. Я вірю, зі мною йдеш ти. О, місто чудове, дорога тобі, не зможе ніхто її сам знайти. Я чую твій голос, за мною йди. Я вірю, зі мною йдеш ти. Я чую твій голос, за мною йди. Я вірю, зі мною йдеш ти. В ту дивну країну все прагне душа, до тебе в молитві підношуся я. Ісусе, мій любий, мене збережи. Я вірю, зі мною йдеш ти. Ісусе, мій любий, мене збережи. Я вірю, зі мною йдеш ти. Живучи в цьому світі, є доля своя, мандрівка земна, закінчиться вона. І знав в цьому світі, мене збережи. Я вірю, зі мною йдеш ти. І зла в цьому світі мене збережи. Я вірю, я вірю.